Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest, proszę Państwa, 11 sierpnia, środa, godzina 4:08. Witamy Państwa w gronie Halina Leszczyńska, Justyna Grabasz i przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. To jest audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Dziś informacje pogodowe będą podawane przeze mnie trochę później, a póki co posłuchajmy grupy z Trójmiasta, dokładnie z Gdyni. Kijew Office się przed Państwem kłania razem z utworem Satelita. Głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita, głuby spaść ten satelita. No właśnie, ten, który pierwszy przekroczył próg kosmosu, prawdopodobnie, tak jak dzisiaj niektóre teorie spiskowe wskazują, była to tylko, proszę Państwa, propagandowa bajeczka, nie do końca prawdziwa. Rzeczywiście rakieta może wystartowała, ale znowu z perspektywy tych, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, nie mogła oblecieć dookoła Ziemi, ponieważ, jak już właśnie wspomniałem, jest płaska, także ewentualnie mogłaby się tylko i wyłącznie rozbić o sufit ten, który jest nad płaską Ziemią. Tak przynajmniej twierdzą płaskoziemcy. Dziś będzie, proszę Państwa, pogoda raczej przypominająca dzień poprzedni, czyli opady, zachmurzenie. Temperatura maksymalna 23 stopnie, przynajmniej w Warszawie. A wschód słońca spodziewany jest na godzinę 5:13, czyli dokładnie za godzinę i jedną minutę. A przed nami tak jakby rozpędzając się powolutku, Typo Negative i Wolf Moon, czyli muzyka z filmu Underworld, tam gdzie walczą likanie i wampiry, proszę państwa. Jeszcze 19 minut po godzinie 4. Słuchacie Państwo trzeciego programu w Polskim Radio. To była grupa Type O Negative i Wolf Moon, pochodząca ze ścieżki dźwiękowej filmu Underworld, któregoś z tych odcinków, znaczy z któregoś z odcinków, gdzie można było oglądać wojnę pomiędzy wilkołakami i wampirami. Także można by rzec, że jest to taka bajeczka dla grzecznych dzieci, które lubią się trochę pobać. Tak przynajmniej niektórzy do tego podchodzą, choć rzesza fanów tego typu gatunku kinematografii też zawiera dużo osób, które już są w poważnym wieku, wręcz nawet czasami zajmują się poważnymi sprawami, są na poważnych stanowiskach, a jednak czasem dla odmiany potrafią obejrzeć bajeczkę dla grzecznych dzieci o wampirach i wilkołakach. Proszę Państwa, na przełomie XXI wieku, nie wspominając, że być może nawet część z tych, którzy oglądają ten film, płaską ziemię uważają za pewnik, pomijając już te wszystkie inne kwestie, noszenie folii na noc, albo też walka z 5G, które potrafi manipulować prosto w naszych głowach. Tak też, proszę Państwa, czasami przedstawiają się sytuacje takie proste, życiowe. Ot, jeszcze jedna historia z życia, która w zasadzie może funkcjonować, choć nie jest to przymus. Przed nami grupa, która po rozpadzie Sex Pistols została utworzona przez lidera tej poprzedniej formacji. Tej też został liderem Johnny Lydon, Johnny Rotten, czy inaczej Johnny Zgniłek. Otworzył furtkę szeroko do rozumianej jako nowa fala całej, proszę Państwa, rodziny różnych gatunków, podgatunków muzyki granej na żywo, elektronicznej, takiej czy owakiej, w każdym bądź razie połączonej pewnego rodzaju estetyką, która właśnie mniej więcej zaczęła się od tej piosenki Public Image i Public Image Limited. You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds. Tak, proszę Państwa, można by się zastanowić nad tym, dlaczego tak prosta piosenka rozpoczęła zupełnie nową erę w muzyce. I na to pytanie jest naprawdę ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, bo jest to rzeczywiście temat dość złożony, związany z wieloma wątkami, które o tym wszystkim decydują. I tak też jest w naszej audycji, proszę Państwa, która budzi Państwa w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 25 minut po godzinie czwartej, dokładnie nawet 26 już w tej chwili. Także jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę piątą, to pozostało mu ponad 30 minut, dokładnie 34. Kawka mocna i wstajemy, idziemy. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy już są w pracy, tych, którzy jeszcze nie zasnęli, tych, którzy się dopiero obudzili. I w ogóle wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do słuchania tej audycji, w której staram się przedstawić różne piosenki związane z nową falą, które poprzedziły ten gatunek. Te, które stały się kluczowe dla tego gatunku i te, które są bezpośrednimi spadkobiercami nowej fali, u nas można usłyszeć tak po prostu przed Państwem Urbański i Justyna Święs ze swoim aksamitnym głosem w utworze Ultraviolet. Obdarzeni kształtem nieznanym, nieznanym, nieznanym, niesprecyzowana mgła, bez strachu tworzy noc, zwyka. Bez strachu tworzy noc, zwlekając budzi dzień. Bez strachu tworzy noc, zwlekając budzi dzień. Trójka. Program trzeci. I to była grupa The Kills, The Future Start Slow. Być może się Państwu może kojarzyć ten utwór z jakimś, który też słyszeliście. Chodzi mi przede wszystkim o rytm perkusyjny, w ogóle ten puls. Jest taki, teraz tylko by się trzeba zastanowić, kto z kogo zdjął. Choć zawsze dobre wzorce nie są złe, to jednak mała taka nutka podejrzenia, że może być to delikatny plagiat, może być. Choć oczywiście, jeżeli tego Państwo nie dostrzegają albo dostrzegają, piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl www.radiowrocław.pl. Jeżeli ktoś odgadnie, gdzie jest podobna rytmika, jest przewidziana nagroda w postaci oczywiście pozdrowienia na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. A przed nami już tak jakby też napisany dokładnie na potrzeby naszych czasów diesel power, czyli siła diesla, czy moc diesla. Diesle mają być wyprowadzone z produkcji, przynajmniej jest taka propozycja, choć tak naprawdę, proszę Państwa, dopiero akurat silniki dieslowskie osiągnęły tą doskonałość, której tak długo było nam trzeba, to teraz mają przestać je produkować. No byłoby trochę szkoda, a o tym śpiewa grupa Prodigy. We'll be right back. The Prodigy i Diesel Power. Cały czas na propsie, jest 41 minut po godzinie czwartej. Drodzy Państwo, słuchacie Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Ptaki to następny utwór, który usłyszymy. Ponoć ptaki są bezpośrednimi spadkobiercami dinozaurów. Tak mówią niektórzy naukowcy, niektórzy się temu przyglądają, inni są nastawieni sceptycznie, także świat nauki też jest, proszę Państwa, podzielony i to dosyć mocno. Nie jest to jednolita struktura, która no, w tym wypadku daje trzy różne wersje, które są ze sobą niestety sprzeczne. Trzecia jest taka wycofana, także w ogóle z niej nic nie wynika. Ja dziękuję o wszystkich, proszę Państwa, informacjach, które do mnie docierają. Ze względu na porę, ja nie będę tutaj tych wszystkich maili i wiadomości, które docierają do mnie za pomocą komunikatorów, czytał. Ania Rusowicz zaśpiewa nam o ptakach. To była Ania Rusowicz w utworze Ptaki. Jest 46 minut po godzinie 4. Ja tu będę konsekwentnie przypominał Państwu, która jest godzina, ze względów na sam charakter audycji, czyli pobudkowy, który ma Państwa zmobilizować do tego, żeby wstawało się lepiej. Myślę, że akurat temu wyzwaniu dajemy radę. A przed Państwem grupa, która w trip-hopie właściwie osiągnęła wszystko. Portishead i All Mine. Jest 10 minut do godziny 5. Przed Państwem grupa Fluke i Sweet Twitch.